के मेले हैं और मैं अकेली है मेरी जिंदगी एक हर तरफ दुख की पर छाया है, हर तरफ दुख की पर छाया जान ले ली, जान ले गम के मेले हैं, गम के मेले हैं और मैं अकेली के मेले हैं और मैं अकेली है मेरी जिंदगी एक पहेली।